حضرات بھی یہ سورہ الرعد سماعت فرمائیے، ترتیب کے حساب سے یہ 13ویں نمبر کی سورت ہے، مکی ہے، اس میں 45 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام رعد اس لیے رکھا گیا کہ آیت نمبر 13 وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اس آیت کریمہ سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ اس کے زمان نزول کی تحدید میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ نحاس نے اپنی کتاب الناسخ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی تھی۔ سعید بن جبیر، حسن، اکرمہ اور عطا وغیرہم کی یہی رائے ہے، اور عبداللہ بن زبیر، قلبی اور مقاتل کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، صرف آیت نمبر 31 مکے میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کی فضیلت میں ابن ابی شیبہ اور بروزی نے کتاب الجنائز میں جابر بن زید سے روایت کی ہے کہ جب وہ کسی کو جانکنی کی حالت میں دیکھتے تو اس کے پاس سورت الرعد پڑھنا بہتر سمجھتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ سورت مرنے والے کی تکلیف کو کم کرتی ہے اور روح قبض کیے جانے کو آسان بنا دیتی ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون قرآن کریم، دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق، اور جیسا کہ مکی سورتوں کا خاصہ ہے کہ اس میں بھی توحید و رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و کتاب کا بیان ہے، تاکہ کفار قریش اپنے کفر سے تائب ہو کر مسلمانوں کے زمرے میں داخل ہو جائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جا بجا تسلی بھی دی گئی ہے تاکہ ان کے پائے استقامت میں تزلزل نہ آئے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ الرعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ اس کتاب کے آیات ہیں اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا وہ حق، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر بلند کیا جو تمہیں نظر آتے ہیں، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا اور سورج اور چاند کو ایک خاص قانون کا پابند بنایا، ہر چیز ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہے، وہی اس کائنات کے نظام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی نشانیاں تفصیلاً بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ان فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون۔ اور اسی نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں سلسلہائے کوہ اور نہریں بنا دی اور ہر طرح کے پھلوں کی دو دو قسمیں بنائیں، وہی دن پر رات کو تاری کرتا ہے، سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اسی طرح زمین میں کئی قطعات ہیں جو باہم ملے ہوتے ہیں، اور انگور کے باغ، کھیتی اور کھجوریں ہیں جن میں سے کچھ جڑ سے ملی ہوتی اور کچھ نہیں ملی ہوئی، ان کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، مگر ذائقہ میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم کر. ان چیزوں میں بھی اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور اگر آپ متعجب ہیں تو اس سے بھی عجب تر ان کی بات ہے کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے تو اثرینوں پیدا ہوں گے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور ایسے ہی لوگوں کی گردنوں میں توق ہوں گے، یہی لوگ اہل جہنم ہیں جس میں وہ دائمی طور پر رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ لوگ بھلائی سے پہلے آپ سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے قبل ان جیسوں پر عذاب آنے کی کئی مثالیں گزر چکی ہیں، اور آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں معاف کر دینے والا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ آپ کا رب شدید عذاب دینے والا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا، آپ صرف ایک ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اللہ ہر ایک مؤنث جو کچھ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے اسے جانتا ہے، اور جو ارحام میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اسے بھی، اور اس کے ہاں ہر چیز کی مقدار مقرر. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وغيب اور ظاہر باتوں کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا ہے، عالی شان والا ہے. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. تم میں سے اگر کوئی بات کو مخفی طور پر کہے یا پکار کر، اسی طرح اگر کوئی رات چھپا ہوا ہو یا دن میں چل رہا ہو، اس کے لیے برابر ہے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ محافظ ہوتے ہیں جو اللہ کے فضل سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف خود نہ بدل دیں، اور جب اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنے کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ ہی اس کے مقابلے میں اس قوم کا کوئی مددگار ہو سکتا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. اللہ وہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جسے تم خوف اور طمع رکھتے ہو، اور وہی ثقیل بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اور کڑک اس کی حمد سے اس کی تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے اس کے گھر سے وہی گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے جو اس پر ہی گرتی ہیں جس پر وہ چاہتا ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور حقیقت میں وہ زبردست تدبیر والا ہے۔ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنے ہاتھ اس لیے پھیلائے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ کافروں کی پکار ایسے ہی راہ ہی میں گم ہو جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں چاروں ناچار اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، اسی طرح ان کے سائے صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ میرے نبی ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے، کہہ دیجئے اللہ ہے۔ پھر کہیے کیا تم نے ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے جو اپنے بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ پھر پوچھئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا اندھیرے اور اجالے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ جنہیں لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے جو ان پر مشتبہ ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اکیلا ہے زبردست ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے وادیاں اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہنے لگیں، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو وہ زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتی ہے، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے یعنی وہ پانی، زمین میں رہ جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالی لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا تو اگر وہ سب انہیں میسر آ جائے جو زمین میں ہے بلکہ اتنا اور بھی، تو وہ سب عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دیں گے. انہی لوگوں سے بری طرح حساب لیا جائے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت بری جگہ ہے. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، وہ اندھے جیسا ہے، مگر نصیحت تو اہل عقل ہی قبول کرتے ہیں. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. جو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں اور مضبوط عہد کو نہیں توڑتے. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں ملاتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے صبر کیا، صلاح یعنی نماز قائم کی، اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کیا اور برائی کا بھلائی سے جواب دیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دار آخرت ہے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وہ گھر ہمیشہ قائم رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ اور ان کے آبا و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیکوکار لوگ داخل ہوں گے، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے استقبال کو آئیں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم صبر کرتے رہے، سو یہ دار آخرت کیا ہی اچھا تھا. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اور جو لوگ اللہ کے کیے ہوئے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد بپا کرتے ہیں، ایسوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کی چاہے کمی. کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہیں حالانکہ بمقابل آخرت دنیا کی زندگی حقیر فائدہ ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ. اور کافر کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہ اتاری گئیں؟ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے یقیناً اللہ جسے چاہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور اپنی راہ صرف اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ایمان لانے والوں کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں. یاد رکھو دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، لیکن وہ رحمان کے منکر ہیں. کہیے میرا رب وہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کے ہاں لوٹنا. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. اور اگر قرآن سے پہاڑ چلائے جا سکتے یا زمین کے فاصلے طے کیے جا سکتے یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جا سکتا تو بھی یہ کافر رہتے، بلکہ سب امور اللہ کے لیے ہیں. کیا اہل ایمان مایوس نہیں ہوئے؟ کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا، اور کافروں کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت پہنچتی ہی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب ادھرتی رہے گی حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. یقیناً اللہ اپنے وعدہ کے خلاف ورزی نہیں کرتا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. میرے حبیب آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، میں نے پہلے کافروں کو کچھ مہلت دی پھر انہیں پکڑ لیا، دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت تھا. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. بھلا جو ہر نفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے انہیں چھوڑے گا جبکہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں؟ آپ فرما دیجئے کہ ان شریکوں کے نام لو، یا تم اللہ کو خبر دیتے ہو جو زمین میں ہے مگر وہ نہیں جانتا، یا یوں ہی بات کہہ ڈالتے ہو، بلکہ کافروں کے لیے ان کے مکر خوشنما ہیں اور وہ راہ حق سے روک دیے گئے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی حد نہیں۔ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وما لهم من الله من واق۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی سزا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید ہوگا، اور اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں نہریں جاری ہیں، اس کا پھل اور سایہ دائمی ہے، یہ تو انجام ہے ان لوگوں کا جو ڈرتے رہے، اور جو کافر ہیں ان کا انجام جہنم ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الیه ادعو والیه مآب۔ اور جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، اور ان گروہوں میں کچھ ایسے ہیں جو اس کے بعض کے منکر ہیں، کہیے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلاتا اور اسی کے ہاں مجھے جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی میں حکم بنا کر اتارا ہے، اگر اس علم کے آ جانے کے بعد آپ نے لوگوں کی خواہشات کی اتباع کی تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی نہ حمایتی ہوگا اور نہ بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ۔ آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور انہیں ہم نے اہل و عیال والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول میں طاقت نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا دکھا تھا، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ اللہ تعالی جو چاہے اسے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اور اصلی کتاب اسی کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اے نبی، جس عذاب کا ہمارا وعدہ ہے اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کو جیتے جی دکھا دیں یا آپ کی وفات کے بعد انہیں عذاب دیں، آپ کی ذمہ تو پہنچانا ہی ہے اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کی تمام اطراف سے گھٹاتے جا رہے ہیں، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے جس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور وہ فوراً حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ الكفار لمن عقب الدار جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی بڑی چالیں چل چکے ہیں مگر چال تو پوری کی پوری اللہ کے پاس ہے وہ جانتا ہے کہ ہر متنفس کیا کچھ کر رہا ہے اور جلد ہی کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ دار آخرت کس کے لیے ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور اس شخص کی بھی جو الہامی کتاب کا علم رکھتا ہے